Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. A rośnie liczba ofiar silnego trzęsienia ziemi na pograniczu Iraku i Iranu. Trwa akcja ratunkowa. Wicepremier Piotr Gliński podkreśla, rząd nie popiera haseł, które pojawiły się na transparentach podczas Marszu Niepodległości. Kolejny sprawdzian biało-czerwonych. Polscy piłkarze wieczorem zagrają z Meksykiem. Co najmniej 141 osób zginęło w silnym trzęsieniu ziemi na pograniczu Iraku i Iranu. Kilkaset osób zostało rannych. Akcję ratunkową utrudniają usunięcia ziemi, które zablokowały część dróg. Epicentrum trzęsienia znajdowało się 30 km na południowy zachód od miasta Halabdża w irackim Kurdystanie. Według irańskich mediów państwowych po irańskiej stronie granicy zginęło 129 osób, około 300 zostało rannych. Najbardziej zniszczone zostały miasta Kas el-Shirin i Azgalleh w prowincji Kermanshahan. Według służb ratowniczych liczba ofiar może wzrosnąć. A władze Iraku informują o 6 kolejnych ofiarach i 150 rannych. W mieście Darban Dihan zawaliła się część budynków. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Lokalne władze zapowiedziały zamknięcie szkół. Według danych sejsmologicznych trzęsienie miało siłę 7,3 stopnia. Było odczuwalne na całym Bliskim Wschodzie. Nie ma zgody, by w przestrzeni publicznej funkcjonowało wsparcie dla wspólnoty narodowej w sensie etnicznym, mówi wicepremier Piotr Gliński. Tak minister kultury odniósł się do haseł, które pojawiły się podczas sobotniego Marszu Niepodległości, między innymi Wszyscy różni, wszyscy biali, czy Biała Europa braterskich narodów. Dziwię się, że faktycznie gdzieś w przestrzeni publicznej na tym pięknym marszu narodowym pojawił się jakiś transparent, który mógłby sugerować, że ktoś myśli o narodzie w kategoriach etnicznych czy w kategoriach rasistowskich. Na to wsparcia polskiego rządu nie ma. Ja chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nie popieramy tego rodzaju haseł. Hasła takie jak Europa będzie biała albo bezludna według wicepremiera Glińskiego mogły być prowokacją. W sensie szerszym pewnie kontekstu różnych rzeczy negatywnych, które są związane czy to z poprawnością polityczną, czy to z polityką multikulturową, ale także myślę, że to był rodzaj prowokacji politycznej. Pod hasłem My chcemy Boga ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości przeszło wczoraj, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Prezydent w sposób szczególny docenia walkę Śląska o niepodległość Polski. Andrzej Duda wraz z małżonką uczestniczył w koncercie W naszych sercach Polska w Katowicach. Obok tradycyjnych pieśni patriotycznych zabrzmiały pieśni z powstań śląskich. Andrzej Duda w rozmowie z Trójką zwrócił uwagę, że patriotyzm lokalny wpływa na silne przywiązanie do ojczyzny. Niezwykle silne jest to takie przekonanie, że śląskość to polskość zarazem, czyli można powiedzieć, żeby Polska była Polską, to Śląsk musi być jej częścią. I to jest także właśnie w tych motywach, które się przewijały w trakcie tego koncertu, bardzo wyraźnie słyszalne i rozpoznawalne. Koncert transmitowany przez Trójkę odbył się w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Swoje poparcie dla najbardziej potrzebujących można przekazać osobiście i nie chodzi o pieniądze. Jak co roku na jesieni rusza akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. To zbiórka żywności, odzieży, środków czystości, przyborów szkolnych, słodyczy, zabawek dla ubogich rodzin. Już ponad 100 sztabów zarejestrowało się na internetowej stronie ogólnopolskiej akcji, a kolejne 120 czeka na rejestrację, informuje inicjatorka zbiórki Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin. Powstają sztaby przy szkołach, przy uniwersytetach, przy domach kultury, przy organizacjach pozarządowych, przy stacjach radiowych, przy redakcjach gazet. To ogromnie cieszy, dlatego że wszyscy są darczyńcami i obdarowanymi. Jedni tylko dostają dary, a inni dostają poczucie takiej wielkiej radości i godności. Tradycyjnie od 25 lat podczas akcji zbierane są tylko dary rzeczowe. Zwykle na początku grudnia w całej Polsce dary zbierane są też podczas wielkiej ulicznej zbiórki. Akcję objęła honorowym patronatem małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Polskie Radio jest patronem medialnym. Kolejny sprawdzian polskich piłkarzy, ważny przed Mistrzostwami Świata. A dziś mecz towarzyski Polska-Meksyk. I jak mówi trener Adam Nawałka, biało-czerwoni grają o zwycięstwo. Bardzo ważne mecze kontrolne z punktu widzenia szkoleniowego. Chcemy sprawdzić zarówno nowe ustawienia taktyczne, jak i też personalne. Stąd mogłoby się też właśnie wydawać, że wynik nie jest sprawą najważniejszą, ale my chcemy zarówno grać o zwycięstwo, jak i również sprawdzać nowe ustawienia, czyli dwa w jednym. Mecz Polska-Meksyk na stadionie w Gdańsku o 20:45, a kolejny serwis Trójki za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. napływa polarna morska masa powietrza nad przeważającą część kraju. Chłodna tam będzie. Jedynie na południowym wschodzie cieplejsza troszkę ona tam będzie. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie na północnym zachodzie możliwy opad krup śnieżnych. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm tam. Na zachodzie kraju możliwe większe przejaśnienia, ciśnienie sobie rośnie, temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 4 w Warszawie, Łomży i Białymstoku, 5 w Łodzi, Toruniu, Olsztynie i we Wrocławiu, 6 w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 7 w Gorzowie, Pile i Koszalinie, 8 w Szczecinie, Tarnowie i Rzeszowie, do 9 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Twoich zniżek na AC nie stracisz. 2 2 7 4 2 2 7 4. Zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Zadzwoń. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu. Zadzwoń. Dostępnego na link4.pl. Debiutancki album Manekin, Miss Obsession. Laureatki konkursu czwórki, wydaj płytę, zbędzie głośno. Elektroniczne brzmienie, przenikliwe teksty i wielobarwny wokal. Nowatorska, awangardowa i odważna. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Czwórka, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Już dziś mecz Polska-Meksyk. Ostatni sprawdzian biało-czerwony w tym roku. Na kogo postawi Adam Nawałka? Kto z debiutantów wykorzysta szansę? Oglądaj i kibicuj naszym z telewizyjną jedynką od 20:20. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. sorrows above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. No tak się nam rozegrali, że dopiero teraz mogę Państwu powiedzieć tak oficjalnie dzień dobry, już 14,5 minuty po szóstej, to późno już jest. Gdyby ktoś z Państwa miał 15 po szóstej gdzieś być, to może nie zdążyć, pół minuty zostało. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy 22 i 7 trójek, ekranek małpa polskie radio.pl. Piotr Łodej już przy telefonie czeka, zwarty i gotowy, sobie poprawił żarówkę w kieszeni. No i SMS-owo 71335. A co będzie? Zapraszamy do trójki. A będzie między innymi, że nastąpiła mała zmiana na rynkach. No nie taka mała, bo mówimy o potężnych produkcjach, potężnych pieniądzach. Proszę tylko sobie posłuchać. Ci Ci, którzy znają się na rzeczy, już wiedzą, o co chodzi. Chodzi o gry komputerowe. Otóż rynek gier komputerowych jest już większy od rynku filmowego. Nastąpiło przełamanie. No właśnie, branża gier pokonała Hollywood, a gramy i gry są nam potrzebne. Trochę tak jakby ukrywamy na samym początku, że jest to gra szkoleniowa. Można wykreować jakieś środowisko wirtualne, które reprezentuje stanowisko pracy. W fabryce, na mostku, statku pasażerskiego, gdzie na przykład tak się uczą studenci na Akademii Morskiej w Gdyni. Po 7.40 porozmawiamy sobie o rynku gier komputerowych naprawdę potężnym i to są olbrzymie pieniądze. Proszę posłuchać. A poza tym kwadrans po 7.00 pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek przyciąga. Nigdy nie pozbędziemy się grawitacji Ziemi. To nie jest tak, że grawitacja działa do któregoś tam momentu, do jakiejś tam odległości. Ona oczywiście mocno słabnie z odległością. Jakie będzie pytanie? Proszę sprawdzić. Fragment odpowiedzi już znamy. Przed 7:00 pani Helena, aktywna do bólu gardła. Nie możesz być taki nieaktywny. Ja nie tak się umawialiśmy. Ja mam chory głos. Ja nie mogę za bardzo tutaj świrować i przejmować za ciebie aktywność. Dość tego, nie może tak być. A właśnie, chyba domyślamy się, do kogo zwracała się w te słowa pani Helena. Do bólu aktywna. Tata dzisiaj 20 minut po 7:00 wskakujący. Do czego ja namawiam? Żeby czasami wskoczyć do tej czarnej jamy razem z dziećmi, albo może nawet samemu i zobaczyć, co tam właściwie jest. Może ona nie jest taka wcale do końca czarna. Sprawdźmy. 20 minut po 7:00 projekt Tata. Za chwilę także mówić będziemy o koncercie, który wczoraj w sali Nosprów w Katowicach się odbył. Wrócimy jeszcze na ten koncert. No i oczywiście także nie może zabraknąć jednego wątku. Mam nadzieję, że z Państwa udziałem gramy dziś z Meksykiem. Estuvo bien, estuvo bien. Mechisei. Poranna audycja za, nie za, po 20,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Artyści przypomnieli walkę Górnego Śląska o niepodległość Polski. Wczoraj w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się koncert zatytułowany W naszych sercach Polska. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Artyści śląscy zaprezentowali w nim zarówno autorskie utwory, jak i tradycyjne pieśni z powstań śląskich. Obok typowych pieśni patriotycznych, powstańczych, usłyszeliśmy również pieśni z Powstania Śląskiego. Czy pan prezydent słyszał je wcześniej? Niektóre są bardzo znane, tak jak Już zachodzi czerwone słoneczko. Prezydent Andrzej Duda. Natomiast część rzeczywiście to były takie piosenki dla mnie zupełnie nowe. Cieszę się, że ten taki bardzo patriotyczny akcent w zasadzie prawie że w dniu rozpoczęcia roku stulecia niepodległości jest tu właśnie, bo Górny Śląsk ma szczególny udział w tamtych latach odzyskania niepodległości, kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, tej odrodzonej Polski. Śpiewały panie? Boże, jak to było? Już zachodzi czerwone słoneczko. Ale myśli pani, że cała Polska znała te pieśni śląskie? Nie, wydaje mi się, że nie cała Polska, tylko Śląsk. A gdzie takie piosenki na Śląsku się śpiewało? W szkole, na koloniach. Naszą bronią słowo dzielę, prawym i bezdrzem natchnionym. Dostałem takie zadanie odnalezienia się jakoś w tej sytuacji. Marcin Marten, Abradab. Podigowałem sobie troszkę i skorzystałem z wiersza Kazimierza Ligonia i również z wiersza Konstantego Damrota. To wiersze i piosenka nawiązująca do powstańców śląskich. Zdecydowanie. To jest ten akcent dzisiejszego wydarzenia, który najbardziej mi urzekł, że tu jednak oprócz naszej niepodległości, oczywiście wspaniałej, kochanej, mówimy sobie również o śląskiej niepodległości, więc ja tutaj postanowiłem jako Ślązak postawić akcent. Ja znam tylko Biją się powstańcy. Ja jestem ze Śląska, jestem napływowa, ale bardzo często ona występuje w różnych programach, które odbywają się na Śląsku. Jak osiedliłam się na Śląsku, temat powstań śląskich jest mi o wiele bliższy i o wiele więcej wiem zdecydowanie. I zbliżyło tę panią trochę też do patriotyzmu śląskiego? Jak najbardziej. A czy od patriotyzmu śląskiego do patriotyzmu ogólnonarodowego jest krótka droga, czy jest daleko? Bardzo, bardzo krótka droga. Patriotyzm śląski jest to samo, co patriotyzm polski. Czego my możemy się nauczyć od Ślązaków? Czego możemy się nauczyć słuchając tych pieśni patriotycznych? My się w ogóle uczymy od Śląska tego bardzo specyficznego, a niezwykle tutaj mocno zakorzenionego etosu ciężkiej pracy. To rzeczywiście w tych piosenkach pobrzmiewa to, że tymi powstańcami byli górnicy. Czy tego patriotyzmu śląskiego również możemy się tu uczyć i patriotyzmu lokalnego? To oczywiście, natomiast niezwykle silne jest to takie przekonanie, że śląskość to polskość zarazem. Można powiedzieć, żeby Polska była Polską, to Śląsk musi być jej częścią. To jest także właśnie w tych motywach, które dzisiaj się przewijały w trakcie tego koncertu, bardzo wyraźnie słyszalne i rozpoznawalne. Tak było wczoraj wieczorem w sali koncertowej NOSPR-u w Katowicach. Na koncercie była także nasza reporterka Paulina Kozion. A jak państwo słyszeli, wystąpił i Abradab, i między innymi Stanisław Sojka. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą pił na pój szczęścia ustami. Patrzał śmiało, widzę. czując się świętym pomiędzy świętym. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje. Są słodko marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że Stanisław Sojka, jego wersja tej piosenki. Wiem, że przed szóstą Piotr Łodej prezentował Państwu wersję czeską. Bardzo sympatyczna była, bardzo sympatyczna. A propos czeskiej, to już tu Państwo dopytują, czy będzie dzisiaj Romir Nohawica. Oczywiście, że będzie, bo jest numerem jeden na liście, więc będzie na pewno po 8.30. O, po 8, około 8.38, proszę się spodziewać. No i tu pan Zbyszek jeszcze też chwali się tym, że 2 tygodnie temu przysłał list pod tytułem Będzie pierwsze miejsce i jest. No, spodziewaliśmy się tego. Ale nagranie w swoim czasie. Teraz pan Ken Wayne. I dotarliśmy do 6.30. Jolanta Polak. Do 141 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, do jakiego doszło w prowincji Kermanszah przy granicy z Irakiem. Co najmniej 1000 osób odniosło rany. Skutki trzęsienia ziemi są odczuwalne w 14 z 31 irańskich prowincji. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,4 stopnia w skali Richtera. W prowincji Kermanszah i w prowincji Ilam, położonej na zachodnim Iranie, wszystkie szkoły są zamknięte. Lotniska w tych prowincjach działają bez zakłóceń. Poza Irakiem wstrząsy odczuwalne były m.in. w Iranie, Izraelu, Libanie, Turcji, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Katarze. Do trzeciego w ciągu doby trzęsienia ziemi po Iranie i Japonii doszło na Kostaryce, gdzie w nocy odnotowano wstrząsy o magnitudzie 6,8 stopnia w skali Richtera. Z dotychczasowych informacji nie wynika, by trzęsienie ziemi spowodowało ofiary czy większe straty materialne. Jedna osoba zginęła w pożarze, do którego doszło w bloku na łódzkich Bałutach. Ogień wybuchł w mieszkaniu na 6 piętrze, mówi rzecznik łódzkich strażaków Łukasz Górczyński. W trakcie tego pożaru z mieszkania została ewakuowana 67-letnia kobieta. Niestety bez funkcji życiowych natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety przybyły miejsce, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon tej kobiety. Pożar w mieszkaniu na 6 piętrze wieżowca przy Powstańców Wielkopolskich udało się szybko opanować. Ogień nie zagroził innym mieszkańcom, nie było potrzeby ewakuacji budynku. Na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej. Tyle informacji w skrócie, więcej w serwisie o 7:00. Zapraszamy. Zapowiada się pochmurny dzień, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg też będzie padał, tylko na zachodzie kraju możliwe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 6 w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 9 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze polskie wydarzenie gospodarcze tego roku. Spotkanie przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki i administracji. Kongres 590 w Jasionce koło Rzeszowa i temat numer 1. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Relacje w Trójce w czwartek oraz w piątkowej audycji Winien i Ma po godzinie 9. Na audycję zaprasza sponsor PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji z Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 4K Ultra HD, 43 cale LG Smart za 1890. Samsung Galaxy J3, 5 cali LTE. Ekran Super AMOLED za 549. Srebrna, dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Indesit za 899. W sklepach euro i na euro.com.pl. Rok nowości Skody. Skoda przedstawia leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103 to konkurencyjna oferta. No a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Ja też. A od 17 do 19 listopada zapraszamy na dni otwarte w salonach Skody w całej Polsce. Wybierz leasing 101% i prowadź w biznesie. Smog jest naszym wspólnym problemem. Obniża komfort życia i negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Większość niskiej emisji pochodzi z gospodarstw domowych. Palimy w starych piecach niespełniających żadnych standardów. Możemy to jednak zmienić. Sprawdź, czy masz dostęp do ciepła systemowego. Stop smog. Nie traktuj smogu jak powietrza. Więcej na ciepłosystemowe.pl. Program realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Współfinansowany ze środków funduszy norweskich i EOG. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, produkt innowacyjny, polska marka oraz nagroda główna Lubię po polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem rankingu Lubię bo Polskie jest firma Syntos. Partnerem nagrody Lubię bo Polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana, Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail. Z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta wersja budzikowa Jednego Serca to była na 78 obrotów. Tak napisał pan Tomasz. No ale to było po czesku, to tak troszkę inaczej. Ale ładnie brzmiało, naprawdę ładnie brzmiało. Za 23,5 minuty siódma. 13, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Republika i poranna wiadomość. Za 19:07. Przeglądamy do prasy. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. A w prasie oczywiście obchody 11 listopada i wszystko to, co działo się wokół. Z jednej strony, jak zauważa Super Express, prezydent nie świętował z prezesem PiS, to na pierwszej stronie. Z drugiej jednak gazety zwracają uwagę na porozumienie. Obchody Święta Niepodległości zdominowały komentarze do ogłoszonego dzień wcześniej porozumienia między prezydentem Jarosławem Kaczyńskim w sprawie ustaw sądowych. Nie jest ono pełne, ale może być zapowiedzią zaplanowanej przed świętami ofensywy politycznej PiS. Pisze dziennik Gazeta Prawna. Potwierdzeniem są ogłoszenie w piątek projektu ordynacji wyborczej do samorządów, czy słowa prezesa PiS o tym, że kwestia reparacji od Niemiec nie jest elementem wywierania pustej presji na Berlin, ale realnym postulatem. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Do tej drugiej kwestii odnosi się dziś Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. Cytując słowa Jarosława Kaczyńskiego, reparacje to sprawa honoru. I to dziś duży tytuł na okładce tego dziennika. Natomiast Rzeczpospolita zajmuje się chyba bardziej tą pierwszą kwestią, pisząc: ugoda prezydenta z PiS w sprawie sądów może się stać pułapką na opozycję, ale zasadzki czyhają też na władzę. Czytamy, opozycja zapowiada ostry bój w sprawie ordynacji wyborczej. Przy wysokiej temperaturze sporu PiSowi trudno będzie przekonać przeciwników, że nie manipuluje przy prawie, by wpłynąć na wyniki wyborów. Opozycja uważa, że propozycje PiS mogą być iskrą, która wywoła nowe protesty uliczne. Pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Rzeczywiście z ulicą partia rządząca będzie miała spory kłopot. Nie idzie tylko o liberalną opozycję. Problemem będą następstwa nie tylko wizerunkowe sobotniego Marszu Narodowców w Warszawie, pisze Rzeczpospolita. No i zwraca jeszcze uwagę na taki polityczny aspekt. Pod bokiem PiS rośnie siła skrajnie narodowa i właściwie silna skrajnie narodowa konkurencja do świętowania stulecia niepodległości Polski. Dla obozu władzy, dla którego stulecie miało być takim wehikułem budowy politycznego poparcia, sobotni marsz ujawnia poważny problem, jak nie dać sobie skraść ogólnonarodowego święta setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez maszerujących młodzieńców z podznaki falangi i miecza Chrobrego, pyta Rzeczpospolita. Oczywiście były też odznaczenia. Nasz dziennik pisze o bohaterze Jastrzębia. Legenda jastrzębskiej Solidarności, zwalczany przez komunistów, ksiądz prałat Bernard Czernecki otrzymał najwyższe polskie oznaczenie Order Orła Białego. Ale świętowali także zwykli ludzie. Polska to też my, pisze Wyborcza na pierwszej stronie. Już się nie boimy. Nie tylko zakapturzeni anarchiści przeciwko Wszechpolakom i kibolom wyszli, też licealiści, studenci, emeryci, kilka tysięcy bez masek. Co się zmieniło? Pyta Gazeta Wyborcza i odpowiada na to pytanie w swoim tekście. Ta polityczna ofensywa to także miała być połączona z rekonstrukcją rządu. 2 lata rządu wciąż bez rekonstrukcji, zwraca uwagę dziś Polska The Times. Lista ministrów do zdymisjonowania jest gotowa. Problemem jest to, kto ma ich zastąpić. Czytamy na pierwszej stronie Polska The Times. Także na ten temat zwraca uwagę w swoim stylu Trybuna, pisząc o zmianach w rządzie, albo rysując zmiany w rządzie na stronie pierwszej. A wracając jeszcze do Polska The Times, która zastanawia się, w co gra Donald Tusk, zwraca uwagę duży tekst na ten temat. Pojawia się i znika. Manifestuje obecność w polskiej polityce, po czym znika w Brukseli. Przy okazji Święta Niepodległości zjawił się na uroczystościach, zręcznie podsycając spekulacje, że prowadzi jakąś grę z Andrzejem Dudą. O Donaldzie Tusku. Polska Times. Rezerwowy stąp, ale to już nie o zmianach w rządzie. To zdecydowanie o polskich piłkarzach. Dziś okładka przeglądu sportowego z takim właśnie tytułem. Gramy z Meksykiem o 20:45. Adam Nawałka zwolnił gwiazdy kadry ze zgrupowania w Gdańsku. Szansę dostaną dublerzy. No ci tacy prawie dublerzy, w zasadzie pół dublerzy, pół pierwsza jedenastka w piątek nie do końca się spisała. Chociaż jednak remis z Urugwajem. No, bądź szczerze bądź, mówiąc, spodziewałem się, że będzie gorzej. No właśnie. Always look on the bright side of life. Tego się trzymajmy. Jeszcze fakt, który pisze o skandalu po śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie. Zwolniony komendant został prezesem jednej z komunalnych spółek w Strzegomiu. To dziś okładka faktu. W Pulsie Biznesu o tym, że XTB, właściwie XTB, ma śledczych na karku. To duży tekst na okładce Pulsu Biznesu. Zaczęliśmy od dziennika Gazety Prawnej. To jeszcze trzeba dodać o tym, że strajk lekarzy się zaostrzy. W zasadzie nie strajk, tylko odmowa pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Kolejni lekarze podejmą taką decyzję za chwilę. Taka forma protestu będzie dla pacjentów o wiele bardziej uciążliwa niż niedawna głodówka rezydentów, ostrzega dziennik Gazeta Prawna. A na okładkach tygodników dziś Właściwie jeden temat poza tygodnikiem Sieci Prawdy, bo tu akurat Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, pisze, właściwie opowiada, jaki jestem. Na pozostałych trzech okładkach dominuje właściwie sprawa seksu, molestowania i tego typu spraw. Seks bez wstydu to tygodnik Wprost, badania terenowe nad polskim seksem w tygodniku Newsweek, a w tygodniku Do Rzeczy molestowanie, nowa obsesja, bo tak widzi sprawę tygodnik Do Rzeczy. To dzisiejsze okładki tygodników. Bardzo dziękujemy. Tak wygląda poranna prasa, o czym informował Krystian Henke. Spotkamy się 20 minut po siódmej. Zapraszamy już teraz. A za chwilę pani Helena. Tak jak państwo słyszeli, po szóstej. Do bólu. Gardła. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you keep. All the soul in the world won't wash away. All the blood that's on your hands, is it to steal? Hey man, what's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book somewhere rude that you read. Hey man, what are you up to then? What's your game? What's going on? Plan B. Za 10 siódma, ale zanim jeszcze urywki, to wyznanie od pana Bartka. Ja wczoraj z żoną i redaktorem Baronem byłem na koncercie w Zabrzu. Dżem symfonicznie. 3 niezapomniane, piękne godziny niesamowitej muzyki. 71335. Urywki z kalendarza. Przywitajmy panią Helenę, czyli Joanna Kłaczkowska z kabaretu Hrabi. I mnie w związku z tym, że mnie boli gardło i mam chory głos, To zróbmy tak, że ja będę dziś mniej mówiła, a ty, Tadzio, będziesz bardziej aktywny. Po pierwsze chciałam ci powiedzieć, że mam tutaj dla nas taką fajną... O, gdzie to jest? Taką mam fajną dla nas krzyżówkę. Krzyżówkę, która się nazywa Kartki z kalendarza. I pierwsza rzecz, jaką mam dla ciebie takie pytanie. W 1976 roku w telewizyjnym studiu Odwaniem, czy ty pamiętasz, był wyemitowany recital takiej grupy szwedzkiej, grupy, która się nazywa, no i to jest na cztery litery, zaczyna się na A. Co ty byś powiedział, że co to może być? Nie wiesz. ABBA. Zespół ABBA. ABBA. Ej, Tacio, nie możesz być taki nieaktywny. Ja nie tak się umawialiśmy. Ja mam chory głos. Ja nie mogę za bardzo tutaj świrować i przejmować za ciebie aktywność. Dość tego. Nie może tak być. W 1990 roku to jest takie pytanko. Też dzisiaj, 13 listopada, bo taka sytuacja, że pojawiła się pierwsza strona. I jaka teraz? Jaka w internecie? Jaka się w internecie pojawiła? To jest na trzy literki. Tu się nie krzyżuje z tymi, co były poprzednio. Jaka? Jaka, Tadzio? Tadzio mój kochany. No proszę, jaka była strona na internecie tyle lat temu? Nie wiesz. www. Strona www. Pojawiła się pierwsza strona www. No i tyle, Tadzio, i po prostu się nie bawię z tobą w ogóle absolutnie w żadne takie rzeczy. Się zachowujesz, wiesz, naprawdę, jak jakiś obojętny człowiek. Jakbyś mi był obojętny, jesteś kompletnie obojętny, wiesz? Czekaj, Tadek, czekaj. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze nie możemy wstać, bo jeszcze jedna... Mam tutaj jedno hasło, to jest taka ciekawostka dla ciebie. Czy to odgadniesz? A kto się dzisiaj urodził? Kto ma urodziny dzisiaj? W 1943 roku urodził się słynny Włodzimierz nasz polski, kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent. No jak? Na 5 liter, na K. Kończy się na C, a w środku jest jeszcze R, a drugie O. Korcz. Tak, wszystkiego najlepszego. Od Tadeusza i Heleny. Tadzio, przestań obgryzać paznokcie. Panie Tadeuszu, proszę nie obgryzać, bo pani Helena ma chory głos. Gdyby ktoś z państwa dysponował jakąś poradą, jak wyleczyć głos, to bardzo proszę. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. No, w związku z tym, że mamy rocznicę, nie może być inaczej. Show again, mama, just how much I missed you. Yeah.